Bun venit la o nouă incursiune în profunzime. Hai să pornim de la o idee care, sincer, sună aproape ridicol de simplă. Imaginează-ți că toată furia pe care o simți față de un politician advers ar putea fi transformată în combustibil. Un combustibil care să te ducă direct la vot. Și nu e doar o metaforă, e un experiment real. Exact. Se numește, și îmi place mult numele, răufăcătorul care exultă. Da, sună a titlu de film, dar e psihologie pură. Experimentul a fost uluitor de simplu. Unor alegători li s-a trimis o scrisoare care nu le cerea să voteze cu cineva anume. Nu. Le cerea doar să-și imagineze pentru o clipă. Atât. Cât de fericit, cât de triumfător ar fi politicianul pe care îl detestă cel mai mult dacă ei ar sta acasă în ziua alegerilor. Doar un exercițiu mental. Și când am citit rezultatul, am rămas blocată. O creștere de 1,7 puncte procentuale în prezența la vot. Ceea ce e enorm. Poate nu sună enorm, dar în alegeri strânse, asta poate schimba absolut totul. E dovada clară că în politică nu mai vorbim doar de programe, ci de butoane emoționale foarte precise. Mm-hmm. Și asta ne aduce la discuția de azi. Cum funcționează microtargetarea asta persuasivă și mai ales cine apasă butoanele? Pentru că aici sursele noastre indică ceva surprinzător. Actorii principali nu mai sunt neapărat partidele clasice. Nu deloc. Sunt aceste rețele de lideri informali care operează cumva sub radar. Exact. Și, ca să fie clar de la început, microtargetarea nu e doar o reclamă mai deșteaptă. E livrarea unui mesaj croit, la milimetru, nu doar pe demografia ta, vârstă, localitate, ci pe psihografia ta, adică pe personalitatea ta, pe frici, pe speranțe. Și ca să înțelegem puzzle-ul ăsta, am adus la masă surse din lumi complet diferite, aș zice. Păi da. Avem de la rapoarte ale Consiliului Europei despre dezinformare, la studii academice despre cum luăm decizii, avem, evident, analize de caz, de la Trump și Brexit, până la situația fără precedent alegerilor anulate din România în 2024. Dar avem și ceva total neașteptat. Da, am inclus ghiduri despre dezvoltarea socio-emoțională ca să vedem resorturile interioare și piesa de rezistență, zic eu. O teză de doctorat despre tehnicile de comunicare din spionaj. Din spionaj? Da, human intelligence. Și o să vedem că legătura e șocantă directă. Deci misiunea noastră azi e să conectăm punctele astea. Psihologia, tehnologia datelor și mai ales aceste rețele informale de putere. Perfect! Hai să începem cu mintea umană, cu câmpul de luptă. Schimbarea fundamentală a fost trecerea de la demografie la psihografie. Nu mai contează doar ce ești, ci cum ești. Iar exemplul clasic rămâne Cambridge Analytica. Da, cu faimosul lor model de personalitate Ocean. Care sună foarte tehnic. Păi, sună, dar ideea e simplă. Modelul ăsta e ca un fel de scanare a personalității pe 5 axe. Cât de deschis ești la nou. Cât de conștiencios, de extravertit, de agreabil și, piesa cheie, nevrotismul. Exact. Nivelul de nevrotism, adică, mai pe românește, cât de predispus ești la îngrijorare, la anxietate și la frică. Deci, practic, nu e despre ce partid votezi, ci despre cine ești tu, la un nivel fundamental. Te îngrijorezi din orice. Scor mare la nevrotism. Ești foarte organizat. Asta e conștiinciozitate. Și campaniile au, să zicem, rețete pentru fiecare tip. Și rețetele sunt de o precizie chirurgicală. Să luăm exemplu din surse despre dreptul de a purta arme în SUA. Pentru cineva identificat cu un scor mare la nevrotism, adică o persoană anxioasă? Da. Reclama era gen un mini-film de groază. O fereastră spartă în miez de noapte, știi, zgumot de pași în casă, frica aia paralizantă. Și apoi, arma. Prezentată ca singurul scut între familie și pericol. Mesajul? Lumea e un loc periculos. Dar pentru un tradiționalist cu scor scăzut la deschidere, reclama era cu totul altceva, o poveste complet diferită. Complet. Acolo vedea imagini calde, idilice, un tată care își învață fiul să vâneze. Arma era trecută din generație în generație ca o moștenire. Același produs, dar aici nu mai era despre frică. Era despre tradiție, despre rădăcini. Două realități emoționale total diferite, livrate publicului perfect. Și funcționează pentru că speculează o slăbiciune a creierului nostru. Nu suntem computere. o poveste vie, emoțională, copleșește orice statistică. Întotdeauna. Și aici intervine un concept genial al lui Herbert Simon, laureat Nobel. Se numește satisficing. Satisficing. Sună complicat. Ce înseamnă, de fapt? E ceva ce facem toți în fiecare zi fără să ne dăm seama. Gândește-te la cum alegi un restaurant la prânz. Stai ore întregi să analizezi toate opțiunile din oraș ca să găsești cel mai bun restaurant posibil? Nu, în niciun caz. Nu. Cel mai probabil deschizi o aplicație, vezi ceva ce arată decent și aproape și zici, asta e suficient de bun. Asta e satisficing. Nu căutăm perfecțiunea, ci o soluție rapidă și acceptabilă. O scurtătură mentală. Exact. Iar campaniile astea mizează exact pe asta. Că vom trata decizii politice complexe cu aceeași grabă, oferindu-ne o soluție simplă, emoțională, care pare suficient de bună. Iar emoțiile sunt cheia. O campanie eficientă, cum reiese din surse, nu vinde un program, ci vinde o stare. Siguranță, furie, speranță. Ceea ce ne aduce perfect înapoi la răufăcătorul care exultă. De ce funcționează atât de bine? Da, de ce? Pentru că activează furia, care este poate cea mai mobilizatoare emoție din spectrul politic. Conectează direct acțiunea de a nu vota cu o victoria a inamicului. Ha, deci votul nu mai e o datorie civică abstractă. Nu, devine un act de sfidare. Un mod de a anula bucuria adversarului. Practic, transformă o emoție negativă, furia, într-o acțiune productivă, știi? E o demonstrație perfectă a felului în care o emoție anticipată, frica de regret sau furia viitoare, modelează un comportament prezent. Ok, deci am înțeles cum funcționează la nivel psihologic. Exploatează frici și speranțe. Dar asta aduce o întrebare și mai mare. De unde știu ei care sunt fricile și speranțele noastre? Cum construiesc profilul ăsta cu o precizie atât de înfricoșătoare? Păi, aici intră în scenă mașinăria de date. Evident, cazul Cambridge Analytica, cu datele de pe zeci de milioane de conturi Facebook, e cel mai cunoscut. Dar tehnica e mult, mult mai rafinată acum. Adică nu e vorba doar de like-uri. Nu. Campania lui Obama din 2012, un pionier în domeniu, folosea o aplicație numită Narwhal. Voluntarii care mergeau pe teren, din ușă în ușă, introduceau în aplicație detalii incredibil de granulare. Ce subiecte au rezonat, ce reținere avea omul, ce a observat în limbajul non-verbal. Deci, o combinație de date digitale cu informații de la firul ierbii umane și toate astea alimentau un algoritm care, în timp real, desena un portret din ce în ce mai precis. Exact. Și aici, Parlamentul European trage un semnal de alarmă foarte serios. Avertizmentul lor este că însuși modelul de afacere ale rețelelor sociale, supravegherea constantă pentru a vinde reclame, a devenit un risc fundamental la adresa democrației, pentru că oferă unaltele perfecte pentru asta. Deci avem psihologia, avem datele, dar când am citit sursa următoare, am realizat că modelul ăsta nu e deloc nou. De fapt, e perfecționat într-o lume complet diferită. Da. Lumea spionajului. Teza de doctorat despre Humint, spionajul bazat pe surse umane, descrie un proces care sună incredibil de familiar. Chiar așa. Un ofițer de informații care recrutează un agent face, în esență, același lucru. Îi studiază personalitatea, fricile, dorințele, vulnerabilitățile, totul pentru a-l putea influența. Este microtargetare în forma sa cea mai pură. Doar că miza e un secret de stat, nu un vot. Stai puțin, deci spui că e același mecanism? Asta e incredibil și ne duce la întrebarea centrală. Cine sunt acești ofițeri de informații politici? Cine orchestrează campaniile? Aici ajungem la nucleul discuției noastre. Leadership-ul informal. Și avem un exemplu perfect, foarte recent, din România, alegerile prezidențiale din 2024, anulate de Curtea Constituțională. O premieră absolută. Motivele. Dovezi de fraudare prin social media și finanțare ilegală de campanie, în special pe TikTok. Iar în centrul acestui fenomen a fost campania lui Călin Georgescu, descrisă într-una din surse și, citez, drept o încercare clandestină de a prelua puterea într-un stat NATO. Wow! iar motorul campaniei nu a fost un partid politic clasic, cu sedii, cu ierarhii clare. Sursa menționează explicit că succesul său s-a bazat pe rețele de rețele din rural. Rețele de rețele? Acesta e un exemplu de manual pentru leadership-ul informal. O rețea difuză, deci centralizată, care răspândește mesaje virale cu o eficiență pe care un partid tradițional nici nu poate visa să o atingă. Și nu e un caz izolat. Să ne uităm la campania pro-Brexit din Marea Britanie. Nu a fost o singură entitate, Vote Leave. Sub umbrela asta operau mai multe grupuri de gherilă, fiecare cu ținta lui. Believe pentru studenți, Veterans for Britain pentru veterani. Grupuri aparent separate, da? Dar care aveau ceva esențial în comun. Și anume? Toate plăteau aceeași firmă de date, Aggregate IQ, pentru a distribui reclame personalizate pe Facebook. Și dacă legăm asta de sursa despre corupția sistemică, vedem un tipar clar. Acel studiu vorbește despre cum normele informale și rețelele de influență funcționează în spatele fațadei legalității. Adică într-o zonă gri. Exact. La fel și aceste grupuri de campanie. Folosesc rețele informale pentru a maximiza impactul, ocolind adesea regulile stricte de finanțare și transparență care se aplică partidelor clasice. E o strategie de gherilă politică, purtată cu arme digitale. Ceea ce ridică o problemă fundamentală. Unde tragem linia? Când se termină persoasiunea legitimă și când începe propaganda periculoasă? O consecință majoră e crearea unor realități paralele. Da, Consiliul UNAP numește fenomenul ăsta crearea de bule informaționale sau camere de ecou. Problema nu e doar că oamenii primesc informații false, problema e că algoritmii închid în comunități online unde toată lumea gândește la fel. Unde aceleași idei sunt repetate la infinit. Exact. Unde fricile sunt amplificate și unde teoriile conspirației înfloresc. Asta duce la o polarizare extremă unde dialogul între bule devine practic imposibil. În fața acestei avalanșe simți că ești complet neprotejat? Au încercat autoritățile să facă ceva? Există vreo lege care să ne apere? Încercări există. Uniunea Europeană a acționat, pe lângă GDPR, cu un nou regulament, intrat în vigoare în 2024, care vizează specific publicitatea politică și impune niște reguli destul de clare. De exemplu? De exemplu, pentru a-ți folosi datele personale în scopuri politice, e nevoie de un consimțământ explicit și foarte important, separat. Nu mai poate fi ascuns într-o pagină de termeni și condiții. De asemenea, platformele și sponsorii trebuie să fie mult mai transparenți. Sună bine în teorie, dar în practică, ținând cont de cât de repede evoluează tehnologia și de cât de creative sunt aceste rețele informale, e suficient. Aici e marea provocare. Reglementările sunt mereu cu un pas în urma tehnologiei și apare o dilemă și mai profundă. Cum reglementezi fără să cenzurezi? Da, e un echilibru extrem de fragil. Legea germană NetzDG, de exemplu, obligă platformele să elimine conținutul vădit ilegal în 24 de ore. Pare o soluție logică, nu? Pare, dar riscurile sunt uriașe. Cel mai mare risc este supracenzura. De teama unor amenzi colosale, platformele ar putea fi tentate să ștergă conținut care, deși controversat, e perfect legitim. Înțeleg. Și aici trebuie să ne amintim ce spune Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Libertatea de exprimare protejează nu doar ideile acceptate, ci și pe cele care jignesc, șochează sau deranjează. Chiar și diseminarea de informații false este într-o oarecare măsură protejată tocmai pentru a nu ucide dezbaterea publică. E un echilibru, sincer, aproape imposibil de atins. Deci dacă ar fi să tragem o linie, vedem un tablou destul de complex. În primul rând, totul pornește de la niște butoane psihologice, niște vulnerabilități ale minții umane. Corect, pe care le avem cu toții. Apoi, avem mașinăria de date, alimentată de modelul de afacere al platformelor sociale, care a creat uneltele perfecte pentru a identifica și apăsa acele butoane la o scară de neimaginat acum 20 de ani. Da, da. Și piesa care leagă totul, acești lideri informali, rețelele de gherilă politică, flexibile, rapide, care operează în zone gri și care sunt, de fapt, adevăratul motor al celor mai eficiente și poate mai periculoase campanii. Exact. Și aș vrea să încheiem cu un gând care duce discuția un pas mai departe, într-un teritoriu și mai tulburător. Te rog. Toate sursele noastre despre inteligența artificială avansată deschid o perspectivă care redefinește complet problema. Astăzi, campaniile astea sunt conduse de oameni, consultanți, strategi, care folosesc ea ca unealtă. Da, dar ce se întâmplă atunci când unealta devine strategul? Un fost director de la Google, citat în surse, avertizează exact despre acest moment. Apariția unor IA cu capacitate de autoevoluție. Exact. Acum imaginează-ți o astfel de IA care nu conduce un singur experiment, ci miliarde de microexperimente de tip răufăcătorul care exultă, în fiecare secundă la nivel global. Miliarde! O IA care testează un număr infinit de declanșatori emoționali pe fiecare individ în parte, învățând și adaptându-se în timp real. Scopul ei nu ar mai fi doar câștigarea unui ciclu electoral. Ar putea fi modelarea pe termen lung a societății după obiective pe care noi oamenii s-ar putea să nu le putem nici măcar anticipa. Ceea ce ne lasă cu o întrebare fundamentală pentru viitor. Întrebarea este, când liderul informal din spatele campaniei nu mai este un grup de interese umane, ci un algoritm care se optimizează singur, ce mai înseamnă de fapt democrația?